Pugaga laira tay apostel tipu telu. Kasaragogoy ame si Petrus samba si Yohanes ka uman te kamanua kateteret jam panindogat bobo telu sinago. Sedda ay sara siri manua si masakit barania kapusulekat pele ay ramabayrat niya. Sinen gogoy rataroake niya kabebet matadbaliw uman te kamanua si puoni matadbaliw si malainge bule itido panguruat kasi tuguguru ka umantay kamanua. Kele aico ituguru si Petrus samba si Yohanes ka umantay kamanua, tidonangan katubuda panguruat. Nyageti kinererangan niya lepa kuanangan si Petrus. Ico kai, kinerenangan siya kabagan niya lete rakakau apapa panguruat. Kuanangan si Petrus, Bera samba mas taanay kaku, tapoy apas yo barakaku iate ku ake kekeu. Kaonin Yesus Kristus tenatsaret enung ake ekeu. Labak nangan kabenias katoet rio ake nangan nia. Maron nangan leu urerenia samba boklonia. Kuat tak nangan rio puenung nangan. Lepa tuguruk nangan sambada ka uman te kamanua puenung nangan kuat tak nangan samba masih umun te kamanua. Sangamberi siri manua masih icok nia ipuenung samba imunake te kamanua. Lepa agai rangan nia, nia te sifu kudu sangananta nia ka bebet matat baliu si malainge uman te kamanua manindo panguruan. Tena le kisei samba gege kabagada pagalayat si wabara kasukuni. Kalulut syarat itu le posi Petrus samba si Yohanes siri manua si mamale nenda. Oirangan siri manua si migi paguru katu Buddha ka laibokat si puoni laibokat Salomo kopet geget kabagadda. Kele ai conene si Petrus panibonangan kamatada siri manua si migi. Kam ta Israel angoi makisai kabagamui ni cokam nene sambau ni cokam kai kekoi kalulut gege mai ele katopit mai ayoi ai puenung si nene tai kamanuan Abraham Isak samba Yakob, tay kamanuanda tay kebukata, ay latsat nakean pakoinien niya yate Yesus, sinege akinen mui samba pinakele mui kamatat Pilatus, kele ay tewake ibelake niya. Tapoy anu pakelele kam si punenan samba si Maroypo, sirimanua si pamamatele anu tidaw kam ibelake kakam. Rimatat primanuayat anu matake kam, tapoy ay suruake le niya tay kamanua kasi mamate kapagalayat nene kaite simunengake niya. Oto kalulut tonembaga kaonin Yesus, oni nene te ay romake sirimanua si cok mui, samba siagay mui, samba kalulut tonembaga ka Yesus le ayaleake niya kamata mui sangamberi mui. Oto sasarayna, kuagai kalulut tayagai mui le niya anugalai kam nene kiseda le saute mui. Tapoy kabagan nene amuay lingan sinibala kenen tay kamanua siburu kanganganda tay nabi si pasio orik panguringan le Kristus. Oto bawake kam patuat mui sambatoy liake kam katay kamanua bule ia peake jo mui. Bule iake kakam si Tuhan tetere kakulakat ketsat samba ikoy niya ke kakam Yesus Kristus si teu akenen niya kire nangan. Kristus nene buita mu kudule niya ka sorga boiki. Teret iaili tetere pasibawagat sangamberi niya. Siripot siniboy tay kamanua kanganganda tay nabi niya si punenan baraniya kasialu peile. Ay kuangan poi si Mose. Isusurua ke te si Tuhan tay kamanua mui. Sara nabi katalagat sasarai namui kele aku. Kau nuredet kam sangamberi siniboy niya kamatamui. Oto senen sirimanua sitai redet ngangan nabi nene. Tata akenen le niya katalagat bangsatta. Samba sangamberi tay nabi si paninibo. Barania kay Samuel. Samba siyooy katete niya. Pagalayat siwabara kininegit le arapoy liat. Kamte si pasi ikep sinibala kenenda tay nabi, samba palelengan sigalay tay kamanua katay kebukata, si kuania kamatan Abraham, samba kalut puno teteunu tuktung ake sangamberi bangsa kapolak. Kakam leboy ki ay riyo ake pa koinyet niya tay kamanua, samba ikoy niyake niya masisukan ake kam, yate kainungan masikaw kam, senemuy masibaw ake patuat kajomuy.